Başım alda bulgur var, alda gel haçanım. Oğlan girdi bahçaya, a kızım haçanım. Oğlan girdi bahçaya, a kızım haçanım. Yağlığımda lokum var, alda gel, alda gel. Yağlığımda lokum var, alda gel haçanım. Yağlığımda lokum var, alda gel, alda gel. Yağlığımda lokum var, alda gel haçanım. Ardıçtan mı camdan mı bak da gel, bak da gel. Ardıçtan mı camdan mı bak da gel haçanım. Kapıları açmayan a kızım haçanım. Kapıları açmayan a kızım haçanım. Cavıranan evde mi kaç da gel, kaç da gel. Cavıranan evde mi kaç da gel haçanım. Cavıranan evde mi, kaç da gel, kaç da gel. Cavıranan evde mi, kaç da gel haçanım.